Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 6 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 7 minęła, zapraszamy na serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Ostatnie konsultacje przed unijnym szczytem. Tematem obsadę stanowiska szefa Rady Europejskiej. Manify na ulicach polskich miast. Największa 4-tysięczna demonstracja odbyła się w stolicy. Koło Radomia trwają targi końskie. Na miejscu są obrońcy praw zwierząt. Chcą wykupić konie przeznaczone na rzeź. Negocjacje w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Europejskiej na ostatniej prostej. Dziś okazja do kolejnych rozmów na ten temat. W Brukseli spotykają się unijni ministrowie spraw zagranicznych. Natomiast w Wersalu będą rozmawiać przywódcy Niemiec, Włoch, Hiszpanii i Francji. Unijny szczyt, na którym powinna zapaść decyzja w tej sprawie, rusza w czwartek. Kandydat Polski to Jacek Sariusz-Wolski, obecny szef Rady Europejskiej Donald Tusk, który walczy o reelekcję, ma poparcie chadeków i liberałów. W programie spotkania unijnych ministrów spraw zagranicznych nie ma tego tematu, ale pojawi się na pewno podczas rozmów kuluarowych, tym bardziej, że Polska zapowiedziała, że będzie szukać poparcia dla Jacka Sariusz-Wolskiego. Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański tłumaczył wczoraj w rozmowie z TVP Info, że Polska nie mogła poprzeć Donalda Tuska, zaproponowała więc rozwiązanie kompromisowe. Przedstawiliśmy osobę, która nie pochodzi z naszego obozu politycznego, osobę, która ma bardzo dobrą kartę, jeśli chodzi o drogę polityczną i ekspercką także, więc ma wszelkie kwalifikacje. Jutro kolejna okazja do rozmów, bo w Brukseli spotykają się unijni ministrowie do spraw europejskich. W tym tygodniu natomiast rozstrzygnie się przyszłość Jacka Sariusz-Wolskiego w europejskiej chadecji. Pojawiły się informacje, że może on być z niej wykluczony po wyrzuceniu z Platformy Obywatelskiej. Dziś Jacek Sariusz-Wolski ma spotkać się z szefem Europejskiej Partii Ludowej, Józefem Dolem, który powtórzył poparcie chadeków dla Donalda Tuska. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Warszawa, Poznań, Wrocław, ulicami największych polskich miast przeszły manify. To demonstracje organizowane co roku z okazji Dnia Kobiet. W tym roku odbyły się pod hasłem przeciw przemocy władzy. W stolicy demonstrowało około 4000 osób. Na transparentach widniały hasła: umiem gotować, zgotuję wam rewolucję. Tak dla wyboru kobiet, czy nielegalna aborcja zabija przyszłe matki. W tłumie powiewały tęczowe flagi oraz flagi Unii Europejskiej. Uczestniczki warszawskiej manify domagały się m.in. godnej opieki okołoporodowej i refundacji nowoczesnej antykoncepcji. Wolność w podejmowaniu decyzji, jeżeli chodzi o posiadanie dzieci, jeżeli chodzi o antykoncepcję, jeżeli chodzi o rodzenie dzieci. Make abortion great again. Chcą nam ograniczyć dostęp do antykoncepcji. Równe zarobki, tak naprawdę dostęp do żłobków. Kilkunastoosobowa grupa obrońców życia pikietowała na placu defilad, skąd ruszała manifa. Chcemy pokazać, czym jest tak naprawdę aborcja, że to jest zabijanie nienarodzonych dzieci i to jest brutalne, to jest straszne, co tak naprawdę ludzie chcą robić i my chcemy pokazać, że to jest zło. Policjanci oddzielili protestujących, uniemożliwiając kontakt obu grup. Godzinę temu w podradomskim Skaryszewie rozpoczął się jarmark koński. A już wcześniej, bo tuż po północy zjawili się pierwsi kupcy. Co roku wątpliwości budzi to, jak handlarze traktują konie. Zdarza się, że są bite, stłoczone i transportowane w nieodpowiednich warunkach. Rozładunkowi zwierząt towarzyszyła nerwowa atmosfera. Po co te nerwy, tak? Spokojnie. Widziała pani, z jakiego stromego podestu spuszczają konie? Tak to wygląda. Co tu złego zrobił? Co? To nie jest samochód przystosowany do przewozu zwierząt. To są żrabaki, które mają 6 miesięcy, 7 miesięcy, które dopiero co zostały wyrwane od matek, z komórek, które nigdy w życiu nawet nie widziały słońca. I tak właśnie w nocy są sprzedawane do rzeźni, nigdy tego słońca nie zobaczą. Tam jakieś szaleństwo się odbywa. No widzimy, bije kijem tego konia. To jest standardem, że oni traktują te konie jak mięso. No. W tym roku wiele fundacji postanowiło wykupić zwierzęta przeznaczone na rzeź. Fundacja Tara zebrała na ten cel ponad 300 tysięcy złotych. Kandydat prawicy w wyborach prezydenckich we Francji, François Fillon, oskarżany o fikcyjne zatrudnianie rodziny za publiczne pieniądze, nie chce rezygnować z wyścigu do Pałacu Elizejskiego. Naciskają go partyjni koledzy. Przywódcy Partii Republikańskiej mają dziś omówić dalszy przebieg kampanii przed wyborami. W obozie republikańskiej prawicy odzywa się coraz więcej głosów, że partia może przegrać wybory, gdyż według sondaży François Fillon nie przebrnie przez pierwszą turę wyborów, jaka odbędzie się pod koniec kwietnia. François Fillon broni się, twierdząc, że zarzuty o wynagradzanie z publicznych pieniędzy żony i dwojga dzieci za fikcyjne prace mijają się z prawdą. Wiary w sukces dodały mu wczoraj tysiące ludzi na placu Trocadero w Paryżu, które przybyły tam z całej Francji, aby zademonstrować swoje poparcie dla jego kandydatury. Jedną rzecz stwierdzam dzisiaj, nie ma alternatywy. Nikt i nic nie jest mnie w stanie zmusić do tego, żebym zrezygnował z kandydowania. Dla wielu republikanów alternatywą dla François Fillona jest mer Bordeaux, Alain Juppé, ale on, kierując się zasadą lojalności, nie chce kandydować. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Wiadomości sportowe przedstawi dziś Państwu nie byle kto. Człowiek, który rozmawiał z samym Piotrem Żyłą. Michał Gąsiorowski. Tak było. To prawda, chociaż dziwna. Trudna to była rozmowa, ja wiem, ale ktoś musiał. Ale przy złocie już było wszystko ok. A propos złota, to były dla nas złote żniwa w Belgradzie, w halowych lekkoatletycznych mistrzostwach Europy. Polacy zdobyli aż 13 medali, w tym 7 złotych. Ostatniego dnia na najwyższym stopniu podium stanęły sztafety 4x400 metrów kobiet i mężczyzn, a do tego Sylwester Bednarek w skoku wzwyż. To jest przełomowy moment w mojej karierze. Jeszcze nigdy nie zdobyłem na międzynarodowych złotego, bo już miałem i srebrny, i brązowy. No, ale to złoty teraz na mistrzostwach Europy naprawdę podbudowuje mnie. No, fajnie. Złoty jest także Adam Kszczot w biegu na 800 metrów. Cieszę się, że mamy 2 złota. Czyli Marcin ma 1500, wygrał w świetnym stylu, naprawdę kapitalnie. Ja 800, więc to jest naprawdę fajne uczucie, że mimo, że no nie mogłem rywalizować z Marcinem tak jak przez poprzednie lata, to obaj możemy się równie cieszyć. Wspomniany Marcin to oczywiście Marcin Lewandowski. No i dodajmy do tego jeszcze Ewę Swobodę, która była trzecia w biegu na 60 metrów. Jak wbiegłam na metę, to mi się trochę nóżka ugięła i mnie boli teraz. Ale nieważne. No co? Wszystko jest na miejscu, wszystko jest jak najbardziej super. I elegancko. Polacy wygrali w klasyfikacji medalowej, z tego też trzeba się cieszyć. I gratulować. Zdecydowanie. W Mistrzostwach Świata w Lahti najwięcej medali za to, bo aż 18 zgarnęli, oczywiście Norwegowie, ale królem ostatniego dnia został Kanadyjczyk Alex Harvey, który wygrał bieg na 50 kilometrów stylem dowolnym i zdobył jedyne złoto dla Kanady. Alpejczycy ścigali się za to w Krańskiej Górze. Po raz pierwszy w karierze slalom Pucharu Świata wygrał Michael Mata. Małą kryształową kulę dla najlepszego slalomisty sezonu zapewnił sobie Marcel Hirscher. Panie rywalizowały w Yongsong, podobnie jak wcześniej w zjeździe, w supergigancie także zwyciężyła Włoszka Sofia Goggia. Bardzo blisko sprawienia niespodzianki byli piłkarze ręczni Wisły Orlen Płock. W Lidze Mistrzów nieznacznie 25-29 przegrali ze słynnym Paris Saint-Germain. Wciąż potrzebują jeszcze jednego punktu, by awansować do kolejnej fazy Ligi Mistrzów. Mają do rozegrania jeszcze jeden mecz, to dobra wiadomość. Niestety za tydzień w Barcelonie. I to jest ta gorsza wiadomość. W piłkarskiej ekstraklasie mecz emocji i brzydkich wybryków piłkarzy w Poznaniu. Lech wygrał z Lechią 1-0, a sędzia Szymon Marciniak musiał pokazać aż 3 czerwone kartki. Czerwień zobaczyli Grzegorz Kuświk i Sławomir Peszko za ostrą grę oraz rezerwowy bramkarz Milinkowicz-Savic za protest. Protestował także trener Lecha Nenad Bielica i wylądował w związku z tym na trybunach. Wcześniej Jagiellonia pokonała 4-1 Śląsk-Wrocław i zbliżyła się już tylko na punkt do lidera. I na koniec tenis. Austriak Jürgen Melzer triumfował w challengerze Wrocław Open. W finale pokonał w 2 setach do 4 i do 3 Michała Przysiężnego. A w sporcie za godzinę więcej m.in. o futbolu w Europie. To będzie pochmurny i deszczowy dzień i już jest. Na Kaszubach, Warmii i Mazurach deszcz ze śniegiem może nawet sobie popadać, a w górach śnieg. Na południowym zachodzie będą burze. Jedynie po południu większe przejaśnienia możliwe na zachodzie i południu. Ciśnienie niskie, ale powoli rośnie. Temperatura od 5 stopni w Suwałkach, 6 w Trójmieście, Słupsku i Elblągu, 7 w Warszawie, Białymstoku i Lublinie, 8 w Łodzi, Toruniu i we Włocławku, 9 w Pile, Tarnowie i Rzeszowie, 10 w Poznaniu, Gorzowie i Krakowie, 11 w Świnoujściu, Legnicy i Katowicach, do 12 stopni we Wrocławiu. I on tak na serio nie mógł dojść do siebie, ten Piotr Żyła. Nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałem. Jakby tam nie było w środku. W innej czasoprzestrzeni. Na pewno, w jakimś innym kosmosie. No ale brąz jest. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już jestem? Halinko, dlaczego się znowu spóźniłaś na spotkanie? Czekam już pół godziny. Bo za późno wyszłam z domu? A dlaczego nie wyszłaś wcześniej? Bo już było za późno, żeby wyjść wcześniej? Na szczęście nie jest za późno, żeby kupić wymarzoną Toyotę. Wyprzedaż rocznika 2016 ciągle trwa. Legendarna niezawodność w wyjątkowej cenie. Przyjdź na dni otwarte 11 i 12 marca i przekonaj się sam.

szukając odpowiedzi na to pytanie, znalazłem mnóstwo różnych teorii na ten temat. Jedna, która mnie chyba najbardziej rozbawiła, to to, że w czasie kichania tak mocno wzrasta ciśnienie w środku, że gdybyśmy nie zamknęli powiek, to by nam gałki oczne wyleciały z oczodołów, co nie jest prawdą. Nie? Nie jest to prawda. Ale znalazłem ciekawa też, teoria. Tak, tak, tak. Znalazłem też taką historię, ktoś się zastanawiał, czy to jest prawda, że w momencie, jak człowiek kicha, to na ten moment zatrzymuje mu się serce. Ja słyszałem, że tracimy przytomność na ułamek sekundy. Nie. Nie? I nie zatrzymuje mu się serce. Ja tracę. No, okay. Ale to wtedy, jak pan kichając walnie głową w coś twardego. Tak. To tak, to się zgadza. Nie zatrzymuje nam się serce, chociaż prawdą jest, że mocno wzrasta ciśnienie krwi. Mm. I we wnętrzu naszego brzucha wszystko się przemieszcza i podlega dodatkowemu ciśnieniu. Natomiast samo kichanie, muszę panu powiedzieć, jest sprawą bardzo, ale to bardzo ciekawą. Wiem. Ono służy do tego, żeby wyrzucić z nosa, z jamy ustnej czasami, wszelkie elementy, których nasz organizm nie chce. No głównie jakieś pyłki, jakieś kurze. I to jest ciekawe, bo tak naprawdę to my nie jesteśmy w stanie kichania zatrzymać. Możemy kichanie tak przytłumić, co nie jest dobre. Zachciało się panu kiedyś kichnąć przy otwartym mikrofonie? Nie, ale co, to się nie wchodzi pod stół wtedy? No. W każdym razie, wynotowałem sobie, co się dzieje po kolei, jak chcemy kichnąć. Dobrze. Punkt pierwszy jest taki, że jak tylko do wewnętrznej części naszego nosa dotrze jakiś tam element, który drażni, pyłek kurzu albo pyłek nawet taki kwiatowy, do mózgu jest wysyłany impuls nerwowy i ten impuls nerwowy trafia do rdzenia przedłużonego. Jak tam coś trafi, to już jest koniec. Gdzie miałby trafić? No, oczywiście, że tam. No właśnie, to już jest koniec. W tym sensie, że w rdzeniu przedłużonym znajdują się ośrodki odpowiedzialne za odruchy, za rzeczy, nad którymi absolutnie nie panujemy. Takie odruchy jak kichanie, takie odruchy jak kaszel, mruganie. Takie odruchy jak na przykład, nie wiem, wymioty, takie odruchy jak ziewanie. Jak tam trafi informacja, że trzeba kichnąć, to choćbyśmy nie wiem co robili, absolutnie nie jesteśmy w stanie tego kichnięcia powstrzymać. Pierwszą rzeczą, która się dzieje, to jest rozkurcz klatki piersiowej i nabieranie powietrza do płuc. To nie jest tak, że my kichamy tym, co mamy już w płucach, tylko my najpierw nabieramy powietrza, żeby to kichnięcie było z większym impetem. Potem zamykana jest krtań i kurczą się te mięśnie brzucha, które napompowały nasze płuca. Więc wzrasta ciśnienie, to jest troszeczkę tak jakby wylot z balonika takiego zamknąć i ten balonik mocno ściskać. W środku wzrasta ciśnienie i nic z tego nizowego otwiera się krtań i to wszystko, w sensie mam na myśli to powietrze, wylatuje ustami albo nosem. I znalazłem taką informację, co więcej potwierdziłem tą informację, że dokładne badania na takich kamerach szybkich, poklatkowych pokazują, że kropelka, nie wiem, śliny przy kichnięciu może wylecieć z nosa albo z ust z prędkością 180 km na godzinę i dolecieć na ponad 1,5 metra. To tak a propos kichania i osób, które są chore i przebywania do pracy na przykład w okolicy takich osób. Natomiast powietrze wylatuje z ust jeszcze dalej. Dziękujemy bardzo. To była anatomia kichu. Doktor Tomasz Rożek, zapraszamy ponownie. Ja też państwa zapraszam do zadawania życzę. Pytań. Bardzo proszę. Na pytania oczywiście czekamy. Never know, but nothing less. Couldn't see that I had guessed. Couldn't see, couldn't stay away. Never even stopped to dream that I'd see anything, and the world just coming out so cold. Oh, and it's raining again, loud on your car like the bullets on tin. Oh, and it's raining again, open the door and you're pulling me in. Nothing here but nothing left, cold-hearted stuck in this. Couldn't say the kindest words we knew. Everything I tried to say, but no one listens anyway. I had to give up everything I knew. Oh, and it's raining again. Light on your car, like bullets on tin. Oh, and it's raining. regret. Couldn't say the kindest words we knew. Cause it was winter time and we wanted some more time, and we watched the girls try something new. Didn't even stop to see that it was breaking me, and the world's just coming out so cold. What you want you couldn't get, you couldn't wait for something less, you had to give up everything you knew. Dwadzieścia jeden minut po siódmej. Teraz zapraszamy na prasę. Łukasz Karusta. Na początek Gazeta Wyborcza, która pisze: podnieść poprzeczkę studentom. I jest to tytuł do wywiadu z Jarosławem Gowinem. Studia humanistyczne powinny mieć charakter naprawdę elitarny dla ludzi, którzy są pasjonatami. Wrócą egzaminy na studia? To matura ma być biletem wstępu na studia, ale uczelnie nadal powinny mieć możliwość organizowania swoich egzaminów. Wprowadzono je na przykład na socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. I doskonale. Wszystkim inicjatywom podnoszącym jakość studiów mogę tylko przyklasnąć. Ze smutkiem muszę jednak powiedzieć, że nawet na najlepszych uczelniach nie brakuje kierunków, na które zostanie przyjęty każdy, kto zda maturę. Chcę to zmienić. Temu służą nowe zasady finansowania uczelni. Ale obok czytamy też, że reforma Gowina budzi niepokój naukowców. Rektor Uniwersytetu Warszawskiego opublikował na stronach uczelni komentarz do propozycji zmian. Co go niepokoi? Między innymi ryzyko wprowadzenia przez Polskę własnego rodzaju doktoratu. Podkreśla, że nowe rozwiązania dotyczące doktoratu i habilitacji muszą być kompatybilne z tymi stosowanymi na świecie. Inaczej zagraniczni naukowcy nie będą zainteresowani zdobywaniem ich u nas, a młodzi Polacy nie będą mieli pewności, jaką rangę ma zdobyty przez nich stopień na świecie. O tym Gazeta Wyborcza. A Rzeczpospolita pisze: najmłodsi giną na drogach. W 2016 roku wzrosła liczba wypadków. Część ekspertów uważa, że to efekt braku fotoradarów. W ubiegłym roku pogorszyło się bezpieczeństwo na drogach. Po raz pierwszy od lat, a więc wbrew dotychczasowemu trendowi, zwiększyła się liczba wypadków i co za tym idzie ofiar. Przybyło wypadków z udziałem dzieci. Było ich blisko 5 tysięcy i to wzrost o 153. Najwięcej wypadków wydarzyło się w województwie łódzkim, mazowieckim i małopolskim. Najmniej w lubuskim, podlaskim i opolskim. Część ekspertów uważa, że to efekt wycofania około 400 fotoradarów straży miejskich po tym, jak utraciły one prawo do rejestrowania wykroczeń. Zaklejone taśmą, cały zeszły rok były nieczynne. Kierowcy śmielej naciskali na gaz. Z naszego badania wynika, że tam, gdzie wcześniej działały fotoradary straży miejskich, po ich wycofaniu blisko 3/4 kierowców przekraczało dopuszczalną prędkość, mówi Mikołaj Krupiński, rzecznik Instytutu Transportu Samochodowego. I jeszcze Polska The Times, która pisze: wielki eksperyment, czyli jak żyć na wyspie odciętej przez kanał. To o tym, że będziemy mieć wkrótce najprawdopodobniej nową wyspę. Chmury wiszą nad Zalewem Wiślanym. Mijamy Skowronki, wjeżdżamy w las, stajemy na poboczu. To tutaj, jakieś 3 kilometry przed zjazdem do leśniczówki w Przebrnie, głęboki na 6 metrów kanał przetnie Mierzeję Wiślaną. I już nic nie będzie takie samo. Po drugiej stronie przekopu pojawi się wyspa. Sejm podjął decyzję o przekopie Mierzei Wiślanej przed tygodniem, prawie jednogłośnie. Wśród przyszłych wyspiarzy nastroje wahają się od buntu i zapowiedzi protestów w Warszawie przez pogodzenie się z losem, szukanie optymalnych rozwiązań w narzuconej rzeczywistości, aż po nadzieję, że będzie lepiej. Dla Urszuli Galikowskiej, prowadzonej z rodziną dom wczasowy z polem kempingowym, decyzja parlamentarzystów niesie same kłopoty. Szykuje się nam kilkuletni problem z dojazdem, co ograniczy dostęp turystom. Nie będzie już czystej wody od strony morza, wylicza zrezygnowana. I o tym w Polsce The Times możemy przeczytać, o tym, jak mieszkańcy Mierzei Wiślanej myślą, że będzie im się mieszkało na wyspie. Łukasz Karusta przegląda dziś o poranku prasę po 8.30. Zajrzymy sobie do tygodników. Dziś poniedziałek, a więc będzie ich całkiem spora porcja. A jeśli chodzi o pytanie do doktora Tomasza Maroszka, to oczywiście czekamy ranek@polskieradio.pl, ale napisał słuchacz, profesor Ciekawski, jak się podpisuje, czyli pan Tomasz. No i bardzo lubimy, kiedy system piszący, edytor, sam podejmuje decyzję, jakiego słowa chcemy użyć. Mówiliśmy o kichaniu, ale pan profesor napisał tak. To dlaczego kochamy, kiedy słońce nas oślepi? Podobno amerykańskie siły powietrzne wydały duże pieniądze na badania mające ustrzec pilotów przed tym zjawiskiem. System tak zdecydował. Znam takie historie. Tak, no znamy wszyscy. System podejmuje decyzję i piszemy coś zupełnie innego niż chcieliśmy napisać. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki, 26 minut po 7. Aha, pan jeszcze też w sprawie kichania. Pan redaktor Tomasz Rożek powiedział, że kichanie nie da się powstrzymać. To jest nieprawda. Wystarczy mojej żonie powiedzieć na zdrowie przed kichnięciem i ona automatycznie nie może kichnąć. Trzeba zatem antycypować, z tego co zrozumiałem. From O, teraz minęła 7:30. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Nie będzie zarzutów dla trzeciego zatrzymanego w sprawie porwania 12-latki z Golczewa. Jak informuje prokuratura okręgowa w Szczecinie, nie pozwoliły na to zebrane materiały dowodowe. Piotr został przesłuchany w charakterze świadka i zwolniony. Prokurator wystąpił z kolei o areszt dla pozostałej dwójki zatrzymanych, Ryszarda D. i jego partnerki Barbary B. 31-latek i 28-latka usłyszeli wczoraj zarzut uprowadzenia i pozbawienia wolności Amelii z Golczewa. Dziś o ich przyszłości zdecyduje sąd. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze rozpocznie dziś rozpatrywanie dwóch pozwów Kijowa wobec Moskwy. Ukraińskie władze oskarżają Rosję o wspieranie organizacji terrorystycznych oraz prześladowanie Ukraińców i Tatarów krymskich na anektowanym półwyspie. Według Kijowa Moskwa naruszyła w ten sposób dwie konwencje ONZ dotyczące terroryzmu i dyskryminacji. Kolejna próba rakietowa Korei Północnej. Komunistyczny reżim testował 4 pociski dalekiego zasięgu. 3 z nich spadły do Morza Japońskiego w strefie będącej pod kontrolą Tokio. Władze Korei Południowej oraz Stany Zjednoczone potwierdziły, że Pjongjang wystrzelił rakiety. Także japoński premier poinformował o próbie. Shinzo Abe oświadczył, że to nowy etap zagrożenia ze strony Korei Północnej. Więcej o teście powiemy w serwisie za pół godziny. Teraz czas na ekonomię. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour samochodów klasy biznes. Na program Wiadomości Ekonomiczne zaprasza sponsor T-Mobile, oferujący rozwiązania dla firm. Wiadomości Ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Los Opla już przesądzony. Międzynarodowy koncern samochodowy General Motors najprawdopodobniej już dziś ogłosi oficjalną decyzję o sprzedaży Opla. Chętni do przejęcia marki są Francuzi z PSA, właściciele marek Peugeot i Citroën. General Motors od lat nie zarabiał w Europie. Samo utrzymanie Opla to 257 milionów dolarów strat co roku. Stąd decyzja o sprzedaży części aktywów. Do końca tego roku 20, a docelowo prawie 70 biur handlowych na całym świecie chce mieć Polska Agencja Inwestycji i Handlu, mówi prezes Tomasz Pisula. Wycofujemy się z Europy Zachodniej, przerzucamy naszą uwagę, no i też pieniądze podatnika na rynki, które są dla nas bardziej obiecujące. Takie, gdzie konkurencja międzynarodowa jest trochę słabsza, bo czasami były to kraje, w których przesadnie nie inwestowano, na przykład takie jak Iran, czy takie jak Wietnam. Generalnie chodzi nam o Azję, o Amerykę Południową i o Afrykę. Trwa rekrutacja dla pracowników tych biur. Zgłaszać można się do 15 marca. Biura mają pomagać polskim firmom, które chcą więcej eksportować albo przejmować zagraniczne firmy. Powstają z myślą o firmach średniej wielkości. Do najbardziej perspektywicznych kierunków należą Kazachstan, Indonezja, Birma, Singapur, Chiny, ale też Australia, Emiraty, Meksyk. Na popularności zyskuje Afryka, a tam Angola, Senegal i Kenia. O rynku walutowym u progu nowego tygodnia mówi Marek Rogalski z domu maklerskiego BOŚ S.A. Złoto ma się nieźle. To po części jest wynik oczekiwań co do skali podwyżek stóp procentowych w USA. To powoduje, że dolar na świecie jest nieco tańszy. Druga sprawa to malejące ryzyko ze strony europejskiej polityki. Tu mam na myśli kwestie wyborów w Holandii czy też we Francji. Więc na najbliższe dni złoty pozostaje stabilny. No i będziemy czekali na posiedzenie naszej Rady Polityki Pieniężnej. To już 8 marca. Zwłaszcza, że poznamy też przy okazji najnowsze projekcje makro. Teraz frank szwajcarski kosztuje 4 zł i 1 grosz, euro 4 zł 29 groszy, dolar 4 zł 5 groszy, funt brytyjski kosztuje 4 zł i 97 groszy. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour samochodów klasy biznes. Na program Wiadomości Ekonomiczne zaprosił sponsor T-Mobile, oferujący rozwiązania dla firm. A dziś jest i będzie pochmurno i deszczowo. Na Kaszubach, Warmii i Mazurach deszcz ze śniegiem, w górach śnieg, na południowym zachodzie nawet burze. Rozpogodzenia możliwe miejscami na zachodzie i południu, wiatr słaby i umiarkowany w górach, a także w czasie burz porywisty. Temperatury od 5 stopni to w Suwałkach, 7 w Warszawie, Słupsku i Chełmie, 10 w Częstochowie i Zielonej Górze, do 12 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

Leonard Cohen i Piotr Metz. Bardzo dziękujemy, do usłyszenia. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Za 18 minut będzie ósma. Jak prawo międzynarodowe traktuje dyplomatę na urlopie? O tym dziś, w cotygodniowym cyklu Łukasza Walewskiego. Trzecie oblicze dyplomacji. Dziś w naszym cyklu sprawdzimy, czy dyplomata na wakacjach podlega ochronie, jeśli jest poza krajem, w którym urzęduje i udaje się do państwa trzeciego. Na przykład, gdy polski ambasador w Hiszpanii jedzie na urlop na Kubę i tam popełnia przestępstwo. Czy władze kubańskie mogą go zatrzymać? Sprawdzimy też, co z immunitetem przysługującym w takich sytuacjach rodzinie dyplomaty. Cofnijmy się do 1972 roku. Algierski dyplomata zmierzający do Brazylii przesiada się w Holandii. Tam zostaje poddany rewizji, bo w jego bagażu znajdują się granaty, karabiny, rewolwery i minibomby. Ładunek broni zostaje zatrzymany, a sam dyplomata może bezkarnie opuścić terytorium Holandii, bo jest w podróży służbowej. Inna historia wydarzyła się 5 lat później w Wielkiej Brytanii. Dyplomatka z Sierra Leone, pełniąca swój urząd w Rzymie, udaje się do Londynu na zakupy. Chce nabyć meble do ambasady. Jej mąż ma z kolei udać się do brytyjskiej stolicy po dokonaniu zakupów i pomóc w przetransportowaniu ładunku do Włoch. Gdy mąż dyplomatki przybywa na miejsce, okazuje się, że żona wraz z meblami odleciała już do Rzymu. Na lotnisku Heathrow czeka na niego jednak przykra niespodzianka. Brytyjska policja zatrzymuje go w związku ze stawianymi mu zarzutami kryminalnymi, ale zostaje wypuszczony, bo przysługuje mu immunitet. W 1980 roku belgijski dyplomata akredytowany w Iraku udaje się wraz ze swoją żoną z Belgii do Bagdadu. Para zatrzymuje się w ramach krótkiego przystanku w Atenach. Kiedy małżeństwo wraca na ateńskie lotnisko taksówką, dyplomata strzela do żony, która umiera. Zostaje aresztowany i postawiony przed sądem, który decyduje, aby nie uznawać jego immunitetu. Dlaczego? Chodzi tu o ciężar zbrodni, a także i o to, że dyplomata zdecydował się na wizytę w Atenach w celach osobistych, a nie służbowych. Czemu rodzinie dyplomaty i samemu dyplomacie przysługuje różny zakres ochrony i czemu raz dyplomata może korzystać z immunitetu, a innym razem nie? No i co, jeśli jedzie na swoją placówkę i musi się zatrzymać w innym kraju? Na te pytania odpowiada nasz ekspert, dr Marek Wasiński z Katedry Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Stosowne normy prawa międzynarodowego są dosyć niejasne. Zacznijmy od tego, że żadne państwo nie ma obowiązku wpuszczania na swoje terytorium obcych dyplomatów, którzy w tym państwie nie wykonują obowiązków służbowych. A zatem współcześnie dyplomatom nie przysługuje jakieś szczególne prawo przejazdu tranzytowego. No dobrze, ale jeżeli na przykład polski dyplomata jest już na karaibskich wakacjach, nie podlega wówczas żadnej ochronie międzynarodowej. A zatem na przykład w razie popełnienia przestępstwa może być pozbawiony wolności i może być osądzony. Inaczej jednak należy ocenić sytuacje, w których dyplomata znajduje się w tranzycie urzędowym, to znaczy podróżuje do państwa, w którym pełni swoją misję, albo wraca do państwa, które go wysłało. W takim przypadku państwo tranzytowe musi mu przyznać ochronę konieczną do zapewnienia swobodnego przejazdu, czyli z pewnością posła nie można wówczas zatrzymać czy aresztować. Naprawdę trudno przewidzieć, jakie mogą być wyroki sądów krajowych w poszczególnych sprawach w związku z niejasnym statusem prawa międzynarodowego. Natomiast paradoksalne jest to, że w pewnych sytuacjach ochrona przyznana członkowi rodziny, który podróżuje w celu połączenia się z dyplomatą w państwie trzecim, może być szersza niż ochrona dana samemu dyplomacie. Na przykład w jednej z dzisiejszych spraw ambasador Sierra Leone i jej mąż udali się oddzielnie na zakupy do Londynu. Otóż biorąc pod uwagę, że ów dżentelmen podróżował, żeby pomóc swojej żonie, sąd angielski stwierdził, że nie można go było aresztować. Natomiast gdyby w tym samym przypadku zarzuty były postawione pani ambasador, prawdopodobnie nie uciekłaby ona przed sprawiedliwością, ponieważ jej podróż nie miała charakteru urzędowego. Trzecie oblicze dyplomacji. No proszę, zapraszamy na kolejny odcinek, to już za tydzień. Łukasz Walewski zaprasza, za 13,5 minuty będzie ósma. If I could win you, if I could sing you, a love song so divine. rock'n'roll, mais je l'aime. Oui, vraiment. Lonely, what do you want from me? I'm French, get away from me. Tu n'es pas vous, c'est vieux garçon. No i proszę, jaka bardzo ładna wersja. 227 trójek jeszcze w sprawie tego, o czym opowiadał dziś doktor Tomasz. No, jestem lekarzem i wiem, że kichanie powstrzymać można, bo w naszych płucach jest taki odruch, że jak się przed kichaniem mocno, mocno nabierze powietrza, płuca się rozciągnie, to wtedy dochodzi do zahamowania kichania. Jest to fizjologiczny odruch. 227 trójek. Jeśli mają Państwo pytania do pana doktora, to bardzo proszę. O, pan Karol przysłał dwa pytania. Jedno z nich brzmi: czy biegnąc podczas deszczu mokniemy mniej? Jeszcze jest PS od pana Karola. Czy jest możliwość odsłuchania dzisiejszego występu pani Kołaczkowskiej? Niestety się spóźniłem i nie wiem, co tam u Tadeusza nowego. Oczywiście, że istnieje taka możliwość. Polecam stronę internetową Polskiego Radia. Tam Państwo znajdą. Nie wiem, czy już tak szybciutko, ale na pewno się pojawi dzisiejszy odcinek. A u pana Tadeusza, no cóż, no pan Tadeusz został delikatnie, aż stanowczo obudzony i zdaje się, że nie bardzo chciało mu się spać, bo się obudził. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. A dzisiaj o poranku to będzie prasa francuska. Łączymy się z Paryżem. Marek Brzeziński. Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry. Witam państwa z pochmurnego Paryża. Sprawa przyszłości Unii Europejskiej. Oczywiście obecne jest w wystąpieniach kandydatów na prezydenta Francji w wyborach zaplanowanych na przełom kwietnia i maja, no bo trudno sobie wyobrazić kampanię bez europejskich aspektów. Najsilniej jest paradoksalnie obecna w kampanii liderki skrajnej prawicy Marine Le Pen, która przy najmniejszej okazji podkreśla swoją wrogość wobec Unii Europejskiej, Komisji w Brukseli i wspólnej waluty euro, nazywającą walutą okupacyjną. Chce przywrócenia franka, co według ekonomistów okaże się dla gospodarki francuskiej katastrofą i będzie ją kosztowało 30 miliardów euro rocznie. Marine Le Pen uważa, że ma poparcie przywódców w kilku państwach, nie wymieniła kto i z ich pomocą uda się wspólnie rozbudować Europę, przywracając granice. Sondaże, które dają jej zwycięstwo w pierwszej turze, sugerują, że w decydującej drugiej rozgrywce przegra bez względu na to, kto stanie naprzeciwko niej. Niechętnie do Europy i Unii jest też nastawiony lider skrajnej lewicy, Jean-Luc Mélenchon. Natomiast stanowisko zdecydowanie proeuropejskie zajmuje Emmanuel Macron, dawny minister ekonomii w rządzie socjalistów, którego poglądy są raczej, można by było je spokojnie określić, jako socjaliberalne. Na łamach dziennika Le Monde znajdujemy komentarz na temat kandydata republikańskiej prawicy i Unii. Według francuskiej gazety François Fillon jest zagrożeniem dla Europy. To, że mimo towarzyszącej mu atmosfery skandalu związanego z podejrzeniami o wynagradzanie z pieniędzy publicznych żony i dwojga dzieci, nie chce zrezygnować z kandydowania. Według dziennika Le Monde może sprawić, że część jego elektoratu przejdzie pod sztandar Frontu Narodowego. A o antyeuropejskim nastawieniu partii Marine Le Pen już była mowa. Warto tylko tyle dodać, że ona też jest zamieszana w różnego rodzaju skandale związane z wynagrodzeniem z kasy Parlamentu Europejskiego. Europa nie jest w najlepszej kondycji, stwierdzają komentatorzy, a według dziennika Le Monde nadzieja jest przede wszystkim w pokoleniu Erasmusa, programu wymiany studentów, który narodził się w Unii i zdał znakomicie egzamin. Taka jest przynajmniej tutaj panuje opinia w mediach nad Sekwaną. Tyle tylko czytamy wciąż na łamach dziennika Le Monde, że trzeba pracować nad ujednoliceniem systemu dyplomów wyższych uczelni. W tej chwili zaledwie kilka z nich uznawanych jest w całej Unii. Nie musi się o to martwić na przykład chirurg, dentysta, pielęgniarka, lekarz, farmaceuta czy ktoś, kto w wolnym tłumaczeniu na polski określany jest po francusku jako mądra kobieta, czyli po prostu akuszerka. Także dyplom weterynarii uznawany jest w całej Unii. Gorzej z innymi zawodami, o czym na własnej skórze przekonał się mówiący ze słowa, no i z uznawaniem egzaminów na uczelniach jednego kraju przez szkoły wyższe w drugim państwie Unii, czytamy na łamach dziennika Le Monde. A teraz weźmy do ręki popularnego Le Parisiena, który zajmuje się kupnem Opla przez koncern PSA, produkujący Citroen i Peugeoty. To będzie motoryzacyjny europejski kolos, bo Opel jest obecny na rynkach północnej części naszego kontynentu, PSA za to rządzi na południu, czyli jednym słowem będzie zjednoczona motoryzacyjnie Europa.